na którąkolwiek substancję. Jest stabilna błagica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 sierpnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Samolot z ewakuowanymi z Kabulu Polakami i Afgańczykami jest w drodze do Polski. Zbiórkę pieniędzy na pomoc Afgańczykom rozpoczęła Polska Akcja Humanitarna. Obraz Leona Tarasewicza będzie reprezentować Podlasie na Expo 2020 w Dubaju. Za mniej więcej 2,5 godziny w Warszawie powinien lądować samolot z ewakuowaną z Kabulu Polką i Afgańczykami współpracującymi wcześniej z polskim kontyngentem. Maszyna wystartowała przed 18 z Uzbekistanu. Na pokładzie jest około 50 osób. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz zapewnił, że wszyscy Polacy i współpracownicy naszego kraju, którzy są w Afganistanie, pozostają w kontakcie z naszym konsulatem, uzyskają pomoc. Będziemy starać się kontynuować tą akcję dopóki będzie możliwość fizyczna realizowania tego na terytorium Afganistanu, bądź też do momentu, w którym okaże się, że wszystkie osoby, które mamy zweryfikowane, które rzeczywiście współpracowały z państwem polskim, potrzebują pomocy, tej pomocy zostało im udzielone. Natomiast trzeba mieć świadomość, że tam sytuacja bezpieczeństwa zmienia się z godziny na godzinę. Trudno jest określić to jako polepszającą się sytuację bezpieczeństwa, wręcz przeciwnie. W Kabulu jest już drugi polski samolot, z kolei trzeci jest w drodze. Polska Akcja Humanitarna rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na pomoc Afgańczykom. Chodzi przede wszystkim o tych mieszkańców Afganistanu, którzy w wyniku walk toczących się w ostatnich tygodniach musieli uciekać z domów. Rzecznik PAH Rafał Grzelewski mówi mi, że organizacja chce jak najszybciej zacząć działania pomocowe wraz z inną zagraniczną organizacją. Bardzo intensywnie pracujemy nad możliwością rozpoczęcia działań pomocowych w Afganistanie. Mamy już nawiązany kontakt z jedną z dużych organizacji, która nieprzerwanie pracuje w tym kraju. Ofensywa talibów w Afganistanie trwała od kwietnia. ONZ szacuje, że w wyniku walk w wielu regionach kraju z domów uciekło ponad ćwierć miliona ludzi. Tysiące ludzi koczują teraz w parkach w Kabulu, bo afgańska stolica była jeszcze do niedawna jedynym bezpiecznym miejscem w kraju. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Zbiórka jest prowadzona na Facebooku oraz na stronie internetowej Polskiej Akcji Humanitarnej. Pieniądze z rezerwy subwencji oświatowej trafią na remont szkoły podstawowej w miejscowości Gust w powiecie Ryckim. Budynek został zniszczony podczas nawałnicy, która w niedzielę przeszła przez gminę Kłoczew. O pieniądzach na odbudowę szkoły, ale także na pokrycie strat rolniczych poinformował dziś mieszkańców miejscowości minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Najszybciej, jak to tylko możliwe, straty zostaną usunięte, a środki na ten cel pochodzą właśnie m.in. z rezerwy subwencji oświatowej. Z tą gwarancją do Państwa przyjeżdżam. Do tego dochodzą oczywiście straty w uprawach rolnych. Niektóre uprawy, jak słyszymy o kukurydzy, to są straty stuprocentowe, a nawet trzeba dopłacić do tego, żeby to zebrać, to co jeszcze na polu zostało. Wojewoda lubelski Lech Sprawka zapewnił, że pierwsze formy pomocy zostały już uruchomione. Jest już decyzja wojewody o przyznaniu dla 14 rodzin 46 500 zł. Jutro będą rano na koncie gminy. Poszkodowane rodziny otrzymają zasiłki w kwocie do 6 tysięcy złotych. O kolejne formy pomocy rolnicy będą mogli się ubiegać po tym, jak specjalnie powołane komisje oszacują straty. Ma ponad 13 metrów długości i będzie reprezentować Podlasie na Expo 2020 w Dubaju. Obraz podlaskiego artysty profesora Leona Tarasewicza jest częścią wystawy w Pawilonie Polskim. Dzieło po raz pierwszy zaprezentowano w fabryce domów modułowych Uni House w Bielsku Podlaskim. Starałem się zrobić syntezę lasu dopełniającą wystawę o drzewie, bo jak ma sobie ktoś w Dubaju myśleć o drzewie, jeżeli drzewa nie widział. Powoli ta praca przybrała taki kształt. Zorganizował mi Urząd Marszałkowski dwutygodniowe wczasy w Bielsku Podlaskim na hali produkcyjnej. Mamy nadzieję, że zarówno dzieło, jak i cały podlaski pawilon wzbudzi zainteresowanie. Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Nie tylko świata gospodarczego, świata przedsiębiorców, ale też i osób, którzy są zainteresowani przybyciem do naszego województwa. Czy to w celach turystycznych,

Tak, a gospodarzem tego programu, jak i wieczoru po 20 w każdą środę jest Marek Wiernik, którego będę miał okazję dzisiaj zastąpić. Nazywam się Michał Grabek-Grabkowski, a program zrealizuje Katarzyna Fürst-Wojtkowska. Będziemy z Państwem do 21. No i z tego, co widzę i czuję, my jesteśmy przygotowani. Mam nadzieję, że po drugiej stronie Państwo również. The same for everyone. It's like the world has lost its head, and it's like all the prophets said. But will we arise to a new world? If we stand here together, we can laugh at what we've done. We'll be right back. Jeżeli bym złowił złotą rybkę, która by mi powiedziała, że mogę sobie wybrać jeden zespół, który mógłby wrócić na trasę koncertową, mógłby wrócić do studia, no i mógłby wrócić do rozgrywek, jakimi jest granie muzyki, no to chyba bym powiedział Kula Shaker, bo chyba tak by było bardzo dobrze. 22 lata temu ukazała się tam płyta Peasant Pigs and Astronauts i ona tak się rozpoczyna, Great Hosanna, w dzisiejszym trójkowym powierniku na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 18 minut po godzinie 20. Z rzeczy organizacyjnych oczywiście powiem Państwu, że michał.grabkowski@polskieradio.pl to jest adres mailowy, pod który mogą Państwo pisać, jeżeli Państwo mają ochotę na kontakt. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jest też Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Właściwie już pierwsze sygnały do audycji dotarły. Pani Magdalena napisała: grzybów w lesie brak, zimno i pada, ale dobra muzyka zawsze poprawia humory. No nie wiem, ja to w ogóle grzybowy nie jestem, ale muzyka u mnie non-stop. Dzisiaj w trójkowym powierniku, tak samo jak tydzień temu, ta muzyka, która niekoniecznie mieści się we wtorkowe wieczory od 23 albo w sobotnie poranki od 4 do 6, aby miło czas upłynął. Formacja Kent i my cały czas zostaliśmy przy roku 1999. Wtedy szwedzka grupa nagrała album Haniesta Hill i z niej, no nie umiem inaczej powiedzieć i nie lubię tego określenia, ale powiem, to hit wielki, Music Non Stop. I powiem też szczerze, że od tego 99 roku w ogóle przestałem się absolutnie interesować muzyką zespołu Kent i ta płyta jedyna stoi u mnie na półce. Pomyślałem, niech dzisiaj przybędzie na Myśliwiecką. I bardzo proszę, 24 minuty po godzinie 20. Rozpisali się państwo strasznie, bardzo mnie to cieszy. Pani Beata po 20-kilometrowym spacerze, pani Aleksandra je kolacja, pan Karol wita i pozdrawia wszystkich kolejarzy, którzy teraz są na służbie. Pan Karol z Bydgoszczy tak napisał. Jeżeli chodzi o grupę Manic Street Preachers, to od wielu, wielu lat im bardzo kibicuję i śledzę każdy album, który się ukazuje. No i zacieram ręce, nawet słychać na antenie. 3 września kolejna płyta. We'll be right back. To będzie 14. studyjny album zatytułowany The Ultra Vivid Lament. Manic Street Preachers. 11 utworów na tym wydawnictwie i w notce, którą mam dołączoną do informacji na temat tego wszystkiego, muzycznie usłyszycie tam echa ABBY. No proszę, Manic Street Preachers we wrześniu, ależ się nie mogę doczekać. Nie wiem jak państwo, także proszę pozwolić mi wrócić jeszcze w tym momencie do płyty Know Your Enemy. Każdą środę po godzinie 20 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Trójkowy Powiernik, dziś zastępowy Trójkowy Powiernik. Pan Wojciech napisał pierwsze kilka taktów utworu Kent i Zagwozdka. Będzie po angielsku czy po szwedzku? Tak czy inaczej jest zacnie, no bo nie wiedziałem państwu, że Music Non-Stop, utwór, który jako drugi dziś pojawił się w audycji, śpiewany jest również, no cóż, że ze Szwecji. Tak? Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję za korespondencję. Wiedziałem, że dwukrotnie będę mógł wystąpić dla państwa w Trójkowym Powierniku i wiedziałem, że ten zespół pojawi się na 100%. 5:05, if it's a 7-hour flight or a 45-minute drive. In my imagination, you're waiting, lying on your side, with your hands between your thighs. Stop and wait a sec. Być może niektórzy z Państwa o tym wiedzą, być może niektórym trzeba to powiedzieć, że rola prezentera radiowego to nie jest wcale taka prosta sprawa ani rurki z kremem, no bo kiedy człowiek pomyśli, że ma 50 kilka minut, gdzie chciałby, mówmy się, zagrać współczesną muzykę rockową, tak to nazwijmy, no i do głowy przychodzi w scenariusz pięknie wpisuje się Arctic Monkeys, no to teraz z tych wszystkich płyt, z tych wszystkich utworów, które się kocha, no właśnie, dziś 505, o tak powiem, niechaj dobrze wszystkim fanom Arctic Monkeys zrobi. 22 minuty do 21, tak jak pewnie Państwo słusznie zauważyli, Wyspy Brytyjskie rządzą w naszym dzisiejszym radiowym spotkaniu jeszcze przez chwilę, no bo Arctic Monkeys z Anglii, Manic Street Preachers z Walii, no to teraz może pora na Szkocję. Richie Sacramento, tak, zespół Mogwai promował na singlu swój 10. album As the Love Continues. I jestem ciekawy, wśród ilu zestawień dotyczących 2021 roku w kategorii muzyka rockowa ten album będzie wysoko. No ja takich zestawień nie robię, no ale myślę, że zrobiła spore zamieszanie ta płyta, jeżeli chodzi o fanów takiego grania. 17 do 21, program trzeci Polskiego Radia, no to proponuję, abyśmy, drodzy Państwo, weszli teraz na podwórko polskie. No i dźwięki z pierwszej płyty zabrzmią z takiej wielkiej lampy. Kiedy dzieci w świat nie ruszą, słoniech nogę złamie. Świat nie robi za Heroda, chętnie dzieciom rękę poda, nie chcę podać. To szkoda. Zaśnie. Niechaj z całym złem się we windzie zatrzaśnie. Błogosławione dżinie na sandałach twych pył. Wysłuchaj tych próśb, jakbyś sam ojcem był. Świat nie robi za Heroda, chętnie dzieciom rękę poda. Płyty Laocze dzieciom. Laocze. I tu postawię trzy kropki, albo dodam jeszcze, szkoda, że tu już ostatnia prosta. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję wszystkim tym, którzy piszą. No i dziękuję wszystkim tym, którzy udzielają się na Facebooku, na stronie, gdzie Grabek mówi dzień dobry. A jeżeli wśród Państwa są tacy, którzy może mają zmartwienia, może są zmęczeni, albo po prostu są smutni, no to też coś przygotowałem. Uśmiech się, palić dobry czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, palić dobry czas. Bądź dobra czas. Zły duch nie Nie wiem, jaka pogoda aktualnie w Warszawie, choć zaraz w krótkich spodenkach siadam na rower, ale mam nadzieję, że cały czas jest pogodno. Michał.Grabkowski, mapapolskieradio.pl. Nigdy w życiu, powiem Państwu zupełnie szczerze, utwór formacji Happy Sets nie siedział tak mi w głowie, jak ta ostatnia propozycja. My się nie chcemy bić, my się chcemy całować. Pani Krystyna pisze, miałam zamiar umyć podłogi z redaktorem Baronem, nie udało się. Z redaktorem Grabkiem też się nie udało. Chyba z redaktorem rządą już nie będę próbowała i umyję jutro, a dzisiaj zadzwonię do męża. Miłego wieczoru i spokojnej nocy. Dokładnie, miłego wieczoru i spokojnej nocy. Dziękujemy pięknie za dzisiejsze zastępowe spotkanie w trójkowym powierniku. Katarzyna Fiurs-Wojtkowska program zrealizowała, za co serdecznie dziękuję. A ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i jeszcze na koniec zaproszę Państwa do tanga. Oto historia z kantem, co podwójne ma dno. Gdyby napisał ją Dante, to nie tak by to szło. Grzesiek Kubiak, czyli Kuba, rządził naszą podstawówką.